makambo lobi makambo e na lembie e lelo bitumba lobi koswana na lembie e na boyi ko baby sandoto na manzaka na lembie e Mario na lembie e kene na yo na baye yo o Mario e Ma famille Mario Bakanisaka, Mario apesakanga mosolo, nzokanga moto na pokoloko, na leisaka na latisaka ye, Mario na baye, ozongi lisusu na lembi, obandi kobetenga na baye, kende na yo na lembi, Afrodinga na pakolaka Nzoto eko ma sembe sembe Oko bete nga na zoka Lobi na zwa maladi ya cancer Lobi tango na kokola yo Yo kiminga ye Mario na lembi ye Kende papa na baye yo O Mario ye Oh Mario nebo nangai Ozunge lisusu mero yo Ukandenga baniko loba Mario, moi si mon sous mon attaque à Meroyo, puisque quand c'est que tu sois boyé, aux ongiliers de sous, yango a laissé yonini Mario. Ah, Mario, look at mon sous, papa, sangue que mon climo bimba, au tika Meroyo te. Ah, quoi bétenga la zoué, ah, quoi tout en gala zoué. Zua ya kouye, kipa izua ya Mercedes Akuta kinga na yango, nikambo moke koko melangai Voiture na koe, na somba Mario, na lembie Kende Mario na baye Mario mosala koyanga nangai, bipa iye abimaka Isolo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout ce qui a zali, et si kaya basi a agenaye Mario na lembie Bima vire na baye Mario a changé méthode ya kofanda na mer A komo ke ne pa ya mer obe na kati ya butu Po alingite ba mona kaye Mario, papa E bele ya basi o batondi ki sasa omwena no bangote Kaka mero yango asala yo boni Oki sanzoto no soni Yo moto Zwa ba diplome bele Mario Ah, c'est pas possible Mario Sala tout vraiment Ako bete nga na zwa mama Ako bete nga na zwa Ako bete nga na zwa E pa izwa ya lokuta E pa izwa ya biloko Akuta kina na yango Kamu moke mosala koboma Biloko ya nako he asoma Na lembie Kene papa na baye yo O Mario Masini ya mandef Biloko ya bat Kisanola Zongi sa Mario So que me canta So me dá Mobala kutinga na bomenwa sengia komanenga na nimi Mario akutinga na ngenga senya dirigeant narandimi na bandiko bimana ye babandiko benga ye monsieur Mario avimi moto akanisi biloko na ngaya ye.